अभ्यास सिद्ध होने से ग्रंथ का विषय सिद्ध होगा तो ग्रंथ आरंभ होगा, इसलिए सिद्धांति अभ्यास सिद्ध करने के लिए जाएगा तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अभ्यास हो नहीं पाएगा। तो अभ्यास होने के लिए यहाँ अभ्यास किसका किसका बीच में अभ्यास का विचार चल रहा है, अर्थात अहंकार और आत्मा। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि अभ्यास होने के लिए पहले दोनों का तादात्म्य का प्रमा होना चाहिए, प्रमा नहीं है तो फिर अभ्यास नहीं हो पाएगा। तो प्रमा पहले कभी हुआ ही नहीं क्योंकि हो ही नहीं पाएगा, युष्मद और अस्मद ये दोनों का बीच में विरोध इतना स्फुट है स्पष्ट है कि दोनों का तादात्म्य कभी होगा ही नहीं, तो ये विचार पूर्व पक्षी दिखा रहा है। और विरोध पूर्व पक्षी कह रहा है कि तीन प्रकार, वस्तुतः प्रतीतित और व्यवहार, तीन प्रकार के विरोध आगे दिखाएंगे। अभी बीच में आ गया कि युष्मद अस्मद इसमें व्याकरणगत तो और म का आदेश होना चाहिए, इसमें नृसिंह स्वामी जी ने श्याम स्वामी जी ने वो समाधान दे दिए कि जैसे स्वयं महर्षि पाणिनि उष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्तय और वाग्नावो सूत्र में शब्द स्वरूप होने से तो म आदेश नहीं किए, कहाँ होना चाहिए जहाँ वाच्यार्थ व्यवहार होता है, वाच्यार्थ अर्थात उष्मद का संबोध्य चैतन्य तोम और अस्मद का हो गया अहम आदि विशिष्ट चैतन्य, जहाँ इस प्रकार की होगा तो वही तोम आदेश होगा। तो महर्षि का सूत्र में भी शब्द स्वरूप रहा और यहाँ भाष्यकार का जगह में भी लक्ष्यार्थ रहा, तो वाच्यार्थ नहीं रहने से आदेश नहीं हो पाया। अच्छा आगे हम लोग देख रहे थे शब्द के स्वरूप का लिए, तो शब्द स्वरूप लेने से आदेश नहीं हुआ, नहीं हुआ किंतु शब्द स्वरूप को लेने से आदेश नहीं होगा, ये क्यों? शब्द स्वरूप लिए ठीक है, तो शब्द स्वरूप में आदेश नहीं होगा ऐसे तो सूत्र नहीं कहता, जो प्रत्यय तरपद योश्च यहाँ शब्द स्वरूप आदेश नहीं होगा ऐसा तो कहीं नहीं है। हम कह देंगे यहाँ शब्द स्वरूप को लिया गया अर्थात इसके आगे जो विभक्ति इत्यादि लगना था ऐसा नहीं होगा, तो शब्द स्वरूप को लेने से वास्तविक जहाँ हम शब्द स्वरूप लेते हैं कहते हैं कहाँ, जैसे अग्निर ढक वो सब स्थान पर, यहाँ किंतु शब्द स्वरूप को लेने का ऐसा क्या नियम है, यहाँ अस्मद अस्मद यहाँ शब्द स्वरूप को हम ले लेंगे तो ऐसा क्यों लेंगे, इसके लिए कुछ नहीं ना। अग्निर ढक वहां कहेंगे कि ठीक है क्योंकि व्याकरण शास्त्र में शब्द कहने से अर्थात ये शब्द स्वरूप ग्रहण होगा ठीक है, उष्मद कहने से भी उष्मद शब्द ग्रहण होगा ठीक है, आगे किंतु उष्मद शब्द को तो आदेश होना है ना, वहां अग्नि अर्थ को नहीं लेना है अग्नि शब्द को लेना है, अग्नि शब्द को लेकर के उसे ढक प्रत्यय करते हैं ऐसे ही है, उष्मद शब्द को लीजिए, उष्मद शब्द को तो आदेश होना है ना, तो होना चाहिए शब्द स्वरूप लेने से आदेश नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, अर्थात ये दोनों विचार अलग अलग है, ये स्पष्ट हो ना। शब्द स्वरूप यहाँ लेना है ठीक है लिए, किंतु आदेश तो शब्द स्वरूप को ही होगा, अग्निर ढक में शब्द स्वरूप से ढक किया जाएगा, किया गया अर्थ को नहीं लिया गया, इसी प्रकार की यहाँ भी अर्थ का बात नहीं है शब्द स्वरूप को लिए है किंतु शब्द स्वरूप को तो आदेश होना चाहिए, क्यों नहीं किए, वहां अग्नि शब्द से ढक किए यहाँ से युष्मद को तो करना चाहिए तो क्यों नहीं किए, तो अर्थात यहाँ करना चाहिए महर्षि किंतु नहीं किए, क्यों कह देंगे यहाँ वाच्यार्थ नहीं लिया जा रहा है शब्द स्वरूप लिया जा रहा है, तो जहाँ वाच्यार्थ लिया जाएगा वहीं आदेश किया जाएगा, इस प्रकार की कर यहां तो फिर अर्थ को लेकर तो आदेश होना है सूत्र कहता है ना, अर्थ को तो आदेश करना है, युष्मद शब्द को तो आदेश करना है, अर्थ को तो नहीं है ना, तो यहाँ भाष्यकार युष्मद शब्द लिखे हैं और शब्द को तो आदेश करना है, होना चाहिए ना, तो ये तो पूर्व पक्षी का मतलब यहाँ तो विचार वही चला है होना चाहिए किन्तु क्यों नहीं किए, कहते हैं कि जहाँ युष्मद शब्द व्यवहार हुआ पर उसका अर्थ होता है वाच्यार्थ वहां होगा, युष्मद शब्द को जैसे कहते हैं कि जैसे कहा जाएगा कि मम पुत्र, तो यहाँ कहा जाएगा युष्मद गंस आगे पुत्र सु ऐसे कहा जाएगा। तो अभी ये जो युष्मद आगे पुत्र गंस सु तो चला गया, युष्मद आगे पुत्र रहा, यहाँ युष्मद अथवा अस्मद मम पुत्र कहने से अस्मद, अभी अस्मद आगे पुत्र रहा, शब्द तो सामने में अस्मद है ना, ये शब्द को भी मत आदेश हो जाएगा। क्यों? यहाँ अस्मद शब्द का अर्थ मम वाच्यार्थ, जहां शब्द का अर्थ उसका वाच्यार्थ होता है, प्रत्येक कार्य तो प्रक्रिया हम करते हैं व्याकरण प्रक्रिया शब्द से, किंतु वहां वो शब्द किसको कहता है, कहते हैं अर्थ को कहता है, वहीं जाकर के वो शब्द को आदेश होगा, आदेश तो शब्द को होगा अर्थ को नहीं। ये पूछ रहे हैं यहाँ भी तो अर्थ ही है होना, यहाँ तो यहाँ किन्तु वाच्यार्थ नहीं है, यहाँ लक्ष्यार्थ है। युष्मद जहाँ वाच्यार्थ में व्यवहार होगा, अस्मद जहाँ वाच्यार्थ में, जैसे मम पुत्र वाच्यार्थ लिया जाता है, वहाँ लक्ष्यार्थ अस्मद शब्द का लक्ष्य शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य का पुत्र नहीं है, ये तो वाच्यार्थ का ही पुत्र है, हो गया मत पुत्र हो गया। यहाँ किन्तु लक्ष्यार्थ लिया गया, लक्ष्यार्थ लेने से नहीं होगा। इसी प्रकार की महर्षि का जो सूत्र है युष्मद अस्मद और जो वहाँ हुआ, वहाँ वाच्यार्थ नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल शब्द स्वरूप को कह रहे हैं, वाच्यार्थ होने पर आदेश होगा, वाच्यार्थ नहीं है तो आदेश नहीं होगा, ये यहाँ तात्पर्य है। महर्षि का सूत्र में भी वाच्यार्थ नहीं है, शब्द स्वरूप हुआ, भाष्यकार भगवान का भी यहाँ वाच्यार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ हो गया, इसलिए आदेश नहीं हुआ। अच्छा आगे कहा गया कि अस्मद को पूर्व निपात ये क्यों नहीं करेंगे, तो इसके लिए कहा गया अभ्यरितम च से ये करना चाहिए था, तो किंतु युष्मद अस्मदो सूत्र में जैसे ये नहीं किया गया, महर्षि स्वयं नहीं किए, से होना चाहिए, अस्मद जो है अभ्यरितम है तो उसको होना चाहिए पूर्व निपात, किंतु महर्षि स्वयं सूत्र में क्यों नहीं किए, जिस तर्क से महर्षि स्वयं नहीं किए भाष्यकार भी उसी तर्क से वो भी नहीं किए, क्या चीज तो ना आपको उसीलिए शिष्ट प्रयोग दिखाना पड़ेगा ना, भाष्यकार भगवान के लिए शिष्ट प्रयोग पाणिनि महर्षि का प्रयोग है, आप ऐसे शिष्ट प्रयोग जहाँ दिखा देंगे तो वहाँ कहेंगे ठीक है, नहीं होने से भी चलेगा। हम भी प्रमाण व्यक्ति मतलब इतने बड़े बाश लिखेंगे तो आप भी कर सकते, मतलब भाष्यकार भगवान स्वयं प्रमाण है तो नहीं, भाष्यकार भाव नहीं किया है पाणिनि महर्षि को देख करके तो हम भी नहीं करेंगे, इसी को बोल रहे हैं। अच्छा ना, अगर पाणिनि महर्षि स्वयं कहीं नहीं किए तो हम कहेंगे कि ठीक है हम कर सकते हैं, वो प्रमाण है कर सकते, शिष्ट प्रयोगों को प्रमाण मान करके अन्य लोग कर सकते हैं, तो पहले दिखाना पड़ेगा, अर्थात हम कहीं लिखेंगे उसमें दस में दिखे हम लिख सकते हैं वो लिखे, तो किंतु बात यह है कि आपका बात को कितने लोग ग्रहण करेंगे, एक प्रमाण व्यक्ति तो कर सकते, हाँ प्रमाण व्यक्ति वो करेंगे। अच्छा आगे ये पूर्व निपात अस्मत को ये नहीं हुआ और एक शेष भी नहीं हुआ, तो इसके लिए कहे कि एक शेष अगर कर देंगे विरोध की स्फूर्ति स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि अब इसमत अस्मत के स्थान पर आप दोनों को मिला करके आवाम कर देंगे, आवाम कर देने से दोनों का बीच में विरोध दिखाना यहाँ तात्पर्य था, वो विरोध स्फूर्ति स्पष्ट नहीं होगा। आगे वृद्धास्तु युष्मद अस्मदा अनात्मनो युष्मद अर्थात अनात्मनो निष्कृष्य शुद्धस्य चिद्धातुर अध्यारोप अपवाद न्यायेन ग्रहण द्योतयितुम आदौ युष्मद ग्रहणम। पूर्व निपात युष्मद को क्यों के अर्थात विद्वान लोग कहते हैं युष्मद अर्थ, युष्मद अर्थ हो गया अनात्मा, उससे निष्कृष्य अलग करके स्पष्ट करके शुद्ध से चित धातुर अस्मद अर्थ जो है अस्मद का जो शुद्ध अर्थ है लक्ष्य अर्थ है उसको अध्यारोप अपवाद न्यायेन ग्रहणम द्योतयितुम अर्थात उसको चित धातु को स्पष्ट करके दिखाने के लिए जिससे भिन्न करेंगे उसको पहले कहने से हमारा बुद्धि में वो आकर के वो हट जाएगा आदो उस्मद ग्रहणम क्योंकि उससे अलग करना है तो उसको पहले कहे। तत्र युष्मद अस्मद पदाभ्याम पराक प्रत्यक्त्वेन आत्मनात्मनोर वस्तुतो विरोध उक्त तीन प्रकार की विरोध कहना है। पहले वस्तु तो विरोध कहते हैं, युष्मद और अस्मद ये दोनों पद के द्वारा, पराक और प्रत्यक, पराक हो गया अनात्मा और प्रत्यक हो गया आत्मा, तो आत्मा नात्मनोर, आत्मा और अनात्मा, पराक और प्रत्यक, तो यहाँ यथासंख्य नहीं है, पराक और प्रत्यक, आत्मा और अनात्मा, तो पराक जो है अनात्मा है, प्रत्यक जो है आत्मा है, आत्मा अनात्मा में तो अल्पास्तरम होकर के आत्मा को पूर्व निपात हो जाएगा। वस्तु नो विरोध उक्त, तो एक पराक एक प्रत्यक हो गया, तो ये विरोध कहा गया, ये वस्तुतः विरोध अर्थात उनका स्वरूपगत विरोध हो गया ये। आगे प्रत्यय शब्द है न प्रतीतित्व विरोध उक्त, दूसरा प्रकार की विरोध है प्रतीतित्व, तो प्रत्यय शब्द के द्वारा कहा जाता है, कैसे आगे दिखाते हैं। प्रतीयते इति प्रत्यय अहंकारादि अनात्मा दृश्यतया भाति, तो प्रत्यय में कर्मणी अच करेंगे तो प्रतीयते इति प्रत्यय होगा, अहंकारादि अनात्मा दृश्यतया, तो ये प्रतीति का विषय अर्थात प्रतीयमानत्व, इस प्रकार के होकर के युष्मद के लिए प्रत्यय शब्द का व्युत्पत्ति अलग हो गया। आत्मा तो प्रतीतित्वात, यहाँ भाव में अच करेंगे होने से प्रतीति अर्थात प्रतीयमानत्व, मतलब प्रतीतित्व, प्रतीयमान कहने से कर्मणिशानत करके अर्थात प्रतीति का विषय, यहाँ तो किन्तु प्रतीति भवनम, प्रतीतित्वात प्रत्यय स्व प्रकाशतया भाति, अस्मद के लिए प्रत्यय तो भाव में अच हुआ। गोचर पदेन व्यवहारतो विरोध उक्त, युष्मद अस्मद में स्वरूपत, प्रत्यय में प्रतीतित और गोचर में व्यवहारत, ये शब्द के द्वारा गोचर पदेन व्यवहारतो विरोध विरोध उक्त, कैसे आगे कहते हैं। युष्मद अर्थ प्रत्यगात्म तिरस्कारेण कर्ता अहम इत्यादि व्यवहार गोचर, युष्मद अर्थ जो अहंकार है वो प्रत्येगात्मा का तिरस्कार करके कर्ता हम इस प्रकार की कहते हैं, प्रत्येगात्मा असंग कुटस्थ है उसको किंतु तिरस्कार करके युष्मद अर्थ कर्ता अहम, जब कर्ता अहम बोल करके कहता है यह अहम शब्द से शुद्ध चैतन्य को नहीं लिया जा रहा है, तब तो अहंकार को लिया जाता है जो कि वास्तविक युष्मद अर्थ है, प्रत्येगात्मा का तिरस्कार करके युष्मद अर्थ में अहम तो आ जाता है। और अस्मर्द अर्थस्तु अनात्म प्रविलापेन अहम ब्रह्म इति व्यवहार गोचर इति त्रेधा विरोध स्फुटीकृत, अस्मद अर्थ क्या है अनात्म का प्रविलाप करके, अनात्मा अर्थात जहां जहां तादात्म्य होता है वो सब तादात्म्य को हटा करके तादात्म्य का निराकरण करके कैसे व्यवहार गोचर होता है, कहते अहम ब्रह्म इस प्रकार के व्यवहार होता है, तो होने से यहाँ अहम शब्द से शुद्ध चैतन्य हुआ व्यवहार गोचर इति त्रिधा विरोध स्फुटीकृत, तो तीन प्रकार की विरोध दिखाया गया। अभी विग्रह दिखाते हैं क्योंकि पहले आरंभ हुआ था एकादशी पूछा था ननु एवं तरी कथम अत्र विग्रह, यहाँ विग्रह कैसे है दिखाते हैं, दो प्रकार की विग्रह दिखाएंगे। प्रथम विग्रह हो गया युष्मद अस्मद जो है वही प्रत्यय है वही गोचर है, और द्वितीय प्रकार की हो जाएगा युष्मद अस्मद जो है एक हो गया प्रत्यय एक हो गया गोचर, पहले प्रकार के दिखा रहे हैं। युष्मद च अस्मद च इति युष्मद अस्मदी, तो यहाँ युष्मद अस्मदी अर्थात नपुंसकलिंग ले लिया गया शब्द को लेकर के ते, इसलिए युष्मद अस्मदी नपुंसक करने से ते कह दिया, ते एव प्रत्यय प्रत्यय शब्द किंतु अच होने से गए जबंता पुंसी तो ये पुंगलिंग में हो गया, ते एव प्रत्ययौ तौ गोचरौ च, तो युष्मद अस्मद जो है वही प्रत्यय है वही गोचर है, सब समानाधिकरण हो गया प्रथम पक्ष में, च इति युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरौ तयोस् त्रिधा विरोध स्वभावयोर, ये तीन प्रकार की विरोध होने से त्रिधा विरुद्ध स्वभावयोर विरुद्ध स्वभावयोर इतरेतर भावो इतरेतर भाव शब्द का अर्थ अत्यंत अभेदस् तादात्म्यम वा, इतरेतर भाव में हम दो प्रकार के कह सकते हैं, अत्यंत अभेद होगा अथवा तादात्म्य होगा, तादात्म्य अत्यंत अभेद नहीं है, तादात्म्य शब्द का अर्थ कहते हैं भेद सहिष्णु अभेद इसको तादात्म्य, तो यहाँ इतरेतर भाव से हम अत्यंत अभेद कह सकते हैं अथवा तादात्म्य कह सकते हैं, ये दोनों प्रकार की अनुपपत्तो ये नहीं हो पाएगा, अत्यंत अभेद तो नहीं हुआ और तादात्म्य भी नहीं होगा, तादात्म्य भी क्यों नहीं होगा, कहते हैं कि इतना भिन्न है एक दृश्य कोटि में एक दृष्टा कोटि में, इनका तादात्म्य कैसे होगा, तो बिल्कुल विरुद्ध है, कर्ता कर्म ये कभी तादात्म्य नहीं होगा। अनुपपत्तो सिद्धायाम इति अन्वय, जो मूल वाक्य है युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर योर विषय विषय नोस, आगे है अनुपपत्तो सिद्धायाम, तो यहाँ हो गया ये विग्रह हो गया। इस विग्रह में युष्मद अस्मद वही समानाधिकरण प्रत्यय वही समानाधिकरण गोचर इस प्रकार के हो गया। ऐक्य असंभवे अपि, अत्यंत अभेद नहीं होगा और तादात्म्य भी नहीं होगा इस प्रकार की कहे, तो इसको क्यों कहते हैं, कहते हैं ऐक्य असंभवे अपि शुक्लो घटः इतिवत तादात्म्यम किम न स्यात्। तो ये तादात्म्य क्यों नहीं होगा ये वाक्य कौन कहेगा, पूर्व पक्षी कहेगा ना एकदेशी कहेगा, एकदेशी कहेगा, क्योंकि ग्रंथ चल रहा है पूर्व पक्षी का, तो अभी विरोध कर रहा है एकदेशी, ऐक्य नहीं हो किंतु तादात्म्य क्यों नहीं होगा, तो इसके लिए पूर्व पक्षी कह दिया विषय विषयिणो, एक विषय है एक विषय ही है, तमह प्रकाश बोध बिल्कुल स्पष्ट विरुद्ध है, एक दृष्टा कोटि में एक दृश्य कोटि में दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। अच्छा विषय विषयिणो, आगे टीका में चित जड़योर विषय विषयित्वाद, चित और जड़, चित हो गया विषयी और जड़ हो गया विषय, चित जड़योर विषय विषयित्वात्, चित जड़योर विषय विषयित्वात्, इसमें क्यों इस प्रकार के विषय विषय विषयत्वात्। अच्छा विषय विषय कहने से थोड़ा उच्चारण में सरल पड़ता है, क्योंकि विषय विषय दोनों ही समान औच वाले हो गए, तो इसको यहाँ मतलब यथासंख्या नहीं है ना, चित और जड़ विषय विषय में यथासंख्या नहीं है, तो यहाँ किया जा सकता था, तो चित जड़ में तो ठीक है अल्पास्तर चित को पूर्व रख दिए, तो विषय विषय में ठीक है। अच्छा विषयी वो तो घी भी नहीं है, घी भी नहीं है, अच्छा तो कोई भी उपाय नहीं है, ठीक है चित जड़ और विषय तो और विषयिन, विषयिन अच तो समान है विषयिन हुआ। अच्छा पूर्व में भी रखेंगे विषयी तो वो भी तो नलोप प्रातिपदिक से वो भी तो होगा, पूर्व पद में तो लोप होगा, तो विषय विषय कहने से उच्चारण विषय विषय कहने से थोड़ा उच्चारण कठिन पड़ता है उस दृष्टि से, तो विषय विषयत्वात् घट पट योर इव न तादात्म्यम, जैसे घट पट में क्योंकि अत्यंत विरुद्ध धर्म वाले है कि घटत्व एक पटत्व, इस प्रकार की यहाँ भी तो ये तादात्म्य नहीं होगा। युष्मद अस्मदी पराक प्रत्येक वस्तुनि, अच्छा अभी दूसरा विग्रह दिखाते हैं, अभी युष्मद अस्मदी पराक और प्रत्येक वस्तुनि ये दोनों का स्वभाव हो गया, अभी ते एव वही दोनों प्रत्ययश्च गोचरश्च, तब युष्मद अस्मद ये समानाधिकरण हो जाएगा प्रत्यय गोचरौ, इस प्रकार की युष्मद अस्मदी प्रत्यय गोचरौ इस प्रकार के समानाधिकरण होगा इति वा विग्रह। अत्र प्रत्यय गोचर पदाभ्याम आत्मा अनात्मनोह, प्रत्यय और गोचर, जब हम युष्मद अस्मद को प्रत्यय गोचर कहते हैं, प्रत्यय शब्द से हम आत्मा को लेते हैं और गोचर शब्द से अनात्मा को लेते हैं, तो प्रत्यय गोचर पदाभ्याम आत्मा अनात्मनोह प्रत्येक पराग भाव, आत्मा जो हो गया प्रत्येक हो गया, अनात्मा जो हो गया पराग हो गया, तो आत्मा अनात्मनोह प्रत्येक पराग भावे, भावे अर्थात त्वे, आत्मा अनात्मनोह प्रत्येक पराग त्वे, आत्मा अनात्मा को प्रत्येक पराग क्यों ऐसे कहते हैं, कहते हैं चिद अचित्व हेतु, क्योंकि आत्मा जो है चिद है इसलिए प्रत्येक है, अनात्मा जो है अचिद है इसलिए वो पराग है, ये हेतु उक्त हेतु कहा गया। तत्र हेतु माह, अर्थात आत्मा अनात्मा को प्रत्येक पराग कहने के लिए हेतु हुआ चिद अचिद, तो ये जो चिद अचिद हेतु हुआ, तो ये चिद अचिद हेतु क्यों हुआ, उसमें तत्र हेतु, तत्र अर्थात चिद अचिद जो हेतु हुआ ये हेतु में हेतु कहते हैं, इति हेतु उत्तम तत्र हेतु, अर्थात प्रत्येक आत्मा अनात्मा में चिद अचिद होने में क्या हेतु है, तो उसके लिए कहें मूल में कहा विषय विषयिणो हो, अर्थात विषय विषयी होने से चिद अचिद हो गया, तो जो विषय होगा वो अचिद हो गया, जो विषयी हो जाएगा वो चिद हो गया, विषय विषयिणो हो। अनात्मनो ग्राह्यत्वाद अचित्वम और आत्मनस्तु ग्राहकत्वात चित्तम वाच्य, अभी ग्राह्य ग्राहक होने से ये अचित चित हुए, ग्राह्य हो गया विषय और ग्राहक हो गया विषय, विषय विषयी होने से चिद अचित हुआ, चिद अचित होने से प्रत्येक पराग हुआ वाच्य अचित्व। तो आत्मनस्तु ग्राहकत्वात चित्तम वाच्यम, ये शब्द कहा अभी अचित्व, अगर अचित हो जाएगा कौन अचित हो जाएगा, अभी आत्मनस्तु ग्राहकत्वात चित्तम वाच्यम, आत्मा ग्राहक होने से चित्तम वाच्यम। तो अभी पंक्ति देखिए और थोड़ा देखेंगे फिर, अनात्मनो ग्राह्यत्वात अचित्वम, आत्मनस्तु अर्थात पूर्व से इसको व्यवच्छेद करते हैं, आत्मनस्तु ग्राहकत्वात चित्तम एव, आत्मनस्तु ग्राहकत्वात चित्तम वाच्यम, और अचित्व अगर हो जाएगा तो कौन अचित्व हो जाएगा, ग्राह्य तो अचित पहले कह दिया, अनात्मनो ग्राह्यत्वाद अचित्वम, इसमें कोई संशय है क्या, नहीं है, आत्मनस्तु ग्राहकत्वाद चित्तम, आत्मा ग्राहक होने से चित्त है, अचित्व तु अगर अचित हो जाएगा तो कौन, आत्मा, क्योंकि इसका पूर्व में है ना आत्मनो ग्राहकत्वाद चित्तम, अगर आत्मा को आप अचित कह देंगे, अचित्व अगर अचित मान लेंगे तो क्या होगा, अभी आत्मा हो गया अचित, अचित के द्वारा आत्मा के द्वारा बाकी अनात्मा ग्रहण होंगे, अनात्मा तो अचित है ही, तो क्या हो जाएगा, स्वस्य स्वस्य अर्थात आत्मन आत्मन आत्मा अभी अचित मान रहे हैं, तो अचित स्वेन अचिता ग्रहण से, अर्थात अचित के द्वारा अचित का ग्रहण होगा ये माना जाएगा, आत्मा भी अचित अगर मान लेंगे, अचित के द्वारा अचित का ग्रहण होगा, स्वस्य स्वेन ग्रहस्य कर्म कर्तृ विरोधेन असंभवात, तो आत्मा को अगर अचित मान लेंगे तो फिर स्व के द्वारा स्व ग्रहण नहीं होगा, नहीं होने से अप्रत्यक्षत्वापत्ते, कोई भी जड़ पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि आत्मा भी अचित हो गया, अगर कहेंगे अचित अचित को ग्रहण करे कर्तृकर्म विरोध, कर्तृकर्म विरोध को अगर आप निराकरण करने जाएंगे तो प्रत्यक्ष ही होगा ही नहीं। अच्छा, तो ये हेतु दे दिए, अर्थात आत्मा अनात्मा प्रत्येक पराग होने में हेतु हो गया चिद अचित्व, और ये चिद अचित्व क्यों हुआ, कहते हैं विषय विषयी होने से, विषय विषयी होने से चिद अचित हुआ, अभी कहते हैं कि यथेष्ट वा हेतु हेतु मत भाव, पहले विषय विषयी होने से चिद अचित हुआ, तो विषय विषयी हो गया हेतु, चिद अचित हो गया हेतु मत, अभी कहते हैं यथा इष्टम वा हेतु हेतु मत भाव, अब बदल सकते हैं, चिद अचित होने से विषय विषयी होंगे, तो ये भी हो सकता है यथेष्टम, यथेष्टम अर्थात विपरीतम, तो जैसा चाहिए जैसा चाहिए अनुमति दे दिए, अर्थात एक प्रकार के होता है, अब दूसरा प्रकार भी कर सकते हैं, अर्थात विपरीतम भी हो सकता है। अच्छा, आगे ननु एवं आत्मनात्मनो हो, अभी यहां तक ये पूर्व पक्षी का बात हो गया, अभी आगे ननु, ननु अभी कौन कहने आरम्भ करेगा, एक देशी कहेगा एवं आत्म एवं आत्मनात्मनो हो पराक प्रत्यक्त्वेन, आत्मा और अनात्मा पराक और प्रत्यक, चिद और अचित्वेन ग्राह्य ग्राहकत्वेन च विरोधात्, इतने सारे उपाय से विरोध हुआ, होने से तमः प्रकाशवत ऐक्यस्य तादात्म्यस्य वा अनुपपत्तौ सत्यम्, ऐक्य भी नहीं हुआ तादात्म्य भी नहीं होगा, क्योंकि ये चार प्रकार के विरोध हो गया, प्रत्यक पराक चिद अचिद ग्राह्य ग्राहक और आत्मा अनात्मा, इतना सारे ये विरोध होने से ना ऐक्य होगा ना तादात्म्य होगा, होने पर तत् प्रमिति अभावेन, अगर ये दोनों में ऐक्य भी नहीं होगा तादात्म्य भी नहीं होगा, तो फिर ना ऐक्य का प्रमिति होगा ना तादात्म्य का प्रमिति होगा, ऐक्य भी नहीं हो पाएगा, तादात्म्य भी नहीं हो पाएगा। नहीं होने से अभी ऐक्य का प्रमिति होगी, प्रमा होगा, तादात्म्य का नहीं होगा। तो प्रमिति तत् अर्थात ऐक्य और तादात्म्य, क्योंकि ऐक्य तादात्म्य अगर है ही नहीं तो फिर उसका प्रमिति कैसा होगा। पहले दिया है ना तमह प्रकाशवत ऐक्य तादात्म्य से, उसी के ऊपर जो अल्फा बीटा गामा थीटा करेंगे फिर तत् के ऊपर वही करेंगे। कितना लिखेंगे, लिखते लिखते तो ये भर जाएगा धीरे धीरे। तत् प्रमिति अभावे न, अभी ऐक्य अथवा तादात्म्य का प्रमिति नहीं हुआ। प्रमिति नहीं हुआ तो अध्यास हो जाएगा, अगर प्रमिति नहीं हुआ तो फिर अध्यास नहीं होगा। तो ऐसे कह रहा है, तो आप कह रहे हैं कि प्रमिति नहीं होने से अध्यास नहीं होगा, तो ठीक है अध्यास नहीं हुआ। अध्यास अभावे अपि तद धर्माणाम, आत्मा अनात्मा का जो धर्म, चैतन्य सुख जाड्य दुखादीन, चैतन्य सुख आत्मा का धर्म, जाड्य दुख ये अनात्मा का धर्म, इनका विनिमय न अध्यासो अस्तु। अर्थात धर्मी का तो अध्यास मतलब ऐक्य तादात्म्य नहीं हो पाएगा, किंतु धर्म का अध्यास हो, ये अभी एकदेशी कह रहा है पूर्व पक्षी को। अस्तु इति अत आह, इसलिए पूर्व पक्षी मूल में कहता है तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर अभाव अनुपपत्ति, क्योंकि धर्मी में अगर इतरेतर भाव नहीं होगा तो धर्माणाम सुतराम, तो सुतराम सु के आगे और तराम आ जाएगा, तराम किस सूत्र से आ जाएगा, किमे तिंग अद्रव्य प्रकाश विजय तो तराम लिखते हैं ना, तो सु के आगे तर होगा, तर के आगे फिर आमु होगा, तर पर आ जाएगा द्विवचन विभज्य उपपद, सु आगे तर आगे फिर अच्छा सु सु ये अव्यय हो गया, क्योंकि वहां किमे तिंग व्यय दिया है, तो अव्यय होने से सुतराम अर्थात वो तो होगा ही नहीं। तो धर्मी का अध्यास नहीं हुआ तो धर्म का अध्यास तो होगा ही नहीं। अच्छा आगे ठीक है, मैं तयोर आत्मनात्मनोर धर्मास, क्योंकि दिया तद धर्माणाम अपि, तो तद धर्माणाम में समास हो गया तयो धर्म, तयो कयो कहते तयो आत्मनात्मनोर धर्माः तद धर्मास, तेषाम अपि इतरेतर भाव अनुपपत्ति, धर्मों का भी इतरेतर भाव नहीं होगा। इतरतर क्या है उसको कहते हैं, इतरत्र धर्म्यंतरे इतरेषाम धर्माणाम भाव, इतरत्र सप्तमी है इसका अर्थ धर्म्यंतरे अन्य धर्मी में, इतरेषाम धर्माणाम इतरेषाम अर्थात अन्य धर्मी का जो धर्म है, एक धर्मी में अन्य धर्मी का जो धर्म है तेषाम भाव, तो भाव कैसे होगा, या तो संसर्ग, भाव का अर्थ हो जाएगा संसर्ग, क्योंकि अन्य का धर्म अन्य में दिखेगा, कैसे दिखेगा कहते संसर्ग, तस्या अनुपपत्ति रित्यर्थ अर्थात धर्माणामपि भाव इतरेतर भाव अनुपपत्ति, ये नहीं हो पाएगा अर्थात संसर्ग नहीं हो पाएगा, एक का धर्म अन्य में संसर्ग नहीं हो पाएगा। नहीं धर्मिणो संसर्गम बिना धर्माणाम विनिमयो अस्ति, धर्मी का अगर संसर्ग नहीं होगा तब धर्म का विनिमय हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। स्फटिके लोहित वस्तु सान्निध्याद लोहित्य धर्म संसर्ग, स्फटिक में जो लोहित्य आ जाता है वो तो लोहित वस्तु पुष्प का सान्निध्य से आता है, तो वहां तो सान्निध्य होने से धर्म का संसर्ग, और यहाँ क्या होगा असंग आत्मधर्मिण केनापि असंसर्गात धर्मी संसर्ग पूर्वको धर्म संसर्ग कुतस्त्य इति अभिप्रेत्य। स्फटिक लोहित वस्तु जो पुष्प है उसका तो स्फटिक के पास सान्निध्य हो सकता है, तो होने से ये संयोग इत्यादि को लेकर के एक एक का धर्म दूसरा में आ जा सकता है, किंतु असंग आत्मा है धर्मी हो गया असंग आत्मा, इसका तो केनापि असंसर्गात इसका किसके साथ संसर्ग होगा ही नहीं, नहीं होगा तो असंसर्गात धर्मी संसर्ग पूर्व को धर्म संसर्ग कुतस्त्य, तो धर्मी का ही अगर संसर्ग नहीं होगा तो धर्मी संसर्ग पूर्व का धर्म संसर्ग होता है, किंतु यहाँ धर्मी का ही संसर्ग नहीं है तो धर्म संसर्ग कुतस्त्य कुतस्त्य अव्ययात हाँ वो तो वार्तिक है, पहले सूत्र क्या है अभ्यात त्यप कुतस्त्य कुतस अभ्य होने से उसे त्यप हो गए। कौन सा संसर्ग सानिध्य ही संसर्ग क्योंकि संयोग इत्यादि को भी सानिध्य है तो सन्नी क्योंकि यहाँ कहते हैं कि अत्यंत ये असंग है, वहाँ संग संभव है, यद्यपि एकदम संबंध मतलब संग नहीं है मतलब संयोग इत्यादि वहाँ नहीं है किंतु सानिध्य हो सकता है, किंतु आत्मा अनात्मा का इस प्रकार की नहीं होगा क्योंकि आत्मा का योग्यता ही नहीं है, वहाँ वास्तविक योग्यता है वर्तमान नहीं होने पर हम पुष्प और स्फटिका दूर दूर रखे हैं तभी स्फटिका में लोहित्य आ जाता है, तो वहां तो कहीं वहां तो संयोग नहीं है, धर्मी का संयोग नहीं होने पर भी धर्म का तो भान हो जाता है, यहाँ भी आत्मा का अनात्मा के साथ संयोग नहीं होने पर भी भान हो जाए, इस प्रकार शंका अगर किया जाएगा वहां पुष्प का स्फटिका के साथ संयोग नहीं होने पर भी संयोग का योग्यता है नहीं है, योग्यता है किन्तु आत्मा अनात्मा में वो योग्यता भी नहीं है इसलिए नहीं हो पाएगा, अर्थात उतना स्पष्ट नहीं घटेगा दृष्टांत दृष्टांत क्योंकि योग्यता का तो बात नहीं है, फिर भी उस प्रकार ले करके उत्तर दिया जा सकता है। सुतराम इति अर्थात मूल में कह दिया तो धर्माणामपि सुतराम इतर इतर भाव अनुपपत्ति, अभी धर्मी का भी मतलब तादात्म्य नहीं हुआ, धर्म का भी तादात्म्य नहीं हुआ, नहीं हुआ तो प्रमाण नहीं होगा। टीका में ननु आत्मनात्मनोर तादात्म्यस्य तद्धर्म संसर्गस्य च अभावे अध्यासः किं न स्यात्। अभी आत्मा और अनात्मा में अभी धर्मी में तादात्म्य नहीं हुआ और धर्म में संसर्ग वो भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं होने से संसर्गस्य च अभावे। अभी प्रश्न कर रहा है कि तथापि अध्यास किं न स्यात्, फिर भी अध्यास क्यों नहीं होगा, ये प्रश्न कौन करेगा अभी, एकदेशी प्रश्न करते हैं, कहता है कि ठीक है धर्मी में तादात्म्य नहीं हुआ, धर्म में संसर्ग नहीं हुआ, कुछ नहीं होने पर भी अध्यास क्यों नहीं होगा। पूर्व पक्षी इस प्रकार कहने से एकदेशी इस प्रकार कहने से पूर्व पक्षी उत्तर देता है इति अत मूल में, इति मूल में अर्थात तो भाष्य में इति इति का अर्थ टीका में कहते हैं इति इति अर्थात तो उक्त रीत्या, उक्त रीत्या अर्थात इतना स्पष्ट विरोध दिखा दिया गया इस उपाय से, आगे मूल में इति अतः अर्थात इतना विरोध स्पष्ट है कि अतः अस्मात् कारणात्, इसलिए अस्मत् प्रत्यय गोचर में विषयिणी वो विषय है चिदात्मा है उसमें युष्मद् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यास, युष्मद् प्रत्यय गोचर विषय विषय का धर्म ये अध्यास ये न उप मिथ्या इति भवितुम उक्तम, अंतिम में दिया मिथ्या, मिथ्या अर्थात भ्रम, ये हो ही नहीं पाएगा अगर आपको लगता है तो ये भ्रम ही है। और आगे कहा कि तद विपर्ययेण अर्थात अस्मत् प्रत्यय गोचर विषयी चिदात्मा में युष्मत् प्रत्यय गोचर विषय और उनका धर्म का अध्यास भ्रम है, विपर्ययेण विपरीत क्या होगा, विषयिण तद्धर्माण विषयी और विषय का धर्म वो विषय में जो अध्यास है ये भी भ्रम है, ये दोनों प्रकार की ये भ्रम अर्थात तो हो ही नहीं पाएगा, अध्यास हो नहीं पाएगा पूर्व पक्षी का कहना है यहाँ। अच्छा टीका में इति इति का अर्थ उक्त रीत्या तादात्म्यादि अभावेन, तादात्म्य आदि आदि पद से क्या लेंगे मतलब धर्म का संसर्ग ऐक्य, धर्मी में तादात्म्य अथवा धर्मी में ऐक्य, तादात्म्यादि अभावेन तत्प्रमाया अभावत, तादात्म्य और ऐक्य और धर्म में संसर्ग ये सब नहीं होने से उनका प्रमा भी नहीं हुआ, अतः इसलिए प्रमाजन्य संस्कारस्य अध्यास हेतु और अभावत, प्रमाजन्य संस्कार ही अध्यास का हेतु होता है, प्रमा नहीं हुआ तो संस्कार नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुआ तो अध्यास भी नहीं होगा, इसलिए अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम इति अन्वय, अर्थात पूर्व पक्षी का वाक्य का ये अंतिम अंश हुआ अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है कि अध्यास मिथ्या, यह मिथ्या शब्द द्व्यर्थ अर्थात दो अर्थो यस्य, मिथ्या शब्द का अपन्नव वचन और अनिर्वचनीयता वचनस्य, अपन्नव अर्थात उसका अपलाप करता है, अर्थात अध्यास हो नहीं पाएगा, अथवा जो अध्यास हुआ वो अनिर्वचनीय है। यहाँ ये पूर्व पक्षी कह रहा है अध्यास हो नहीं पाएगा, तो इसलिए पूर्व पक्षी अपन्नव कर रहा है। अनिर्वचनीयता अगर मान लेगा तो सिद्धांत भी तो कहेगा उसी को अपन्नव वचन अत्र च अपन्नवार्थ, यहाँ मिथ्या शब्द का अर्थ अपलाप करता है, तो हो नहीं पाएगा, निराकरण करता है। अच्छा, तो ये अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम, ये पूर्व पक्षी का वाक्य गया। आगे शंका करता है एकदेशी, ननु कुत्र कस्य अध्यास अपनुयते, किसमें किसका अध्यास इति आशंक्य। आत्मनि अनात्म तद्धर्माणाम, अनात्मनि आत्म तद्धर्माणाम अध्यास निरस्यते, उभयत्र उभयस्य, आत्मा में अनात्मा का, अनात्मा में आत्मा का, धर्म का अध्यास निरस्यते इति, मूल में दिया है। इसलिए इति अतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणे चिदात्मके इस्मत् प्रत्यय गोचर से विषय से तद्धर्माणाम, और विपरीत में भी टीका में अहम इति प्रत्यय योग्यत्वम बुद्ध्यादेर अपि अस्ति, बुद्धि आदि में भी अहम प्रत्यय गोचर विषय तो है, तो बुद्धि को भी अहम शब्द से कह देता है। तो इति मत्वा तत्र तत आत्मानं विवेचयति, बुद्धि में जो अहम प्रत्यय कभी व्यवहार हो जाता है, यहाँ किंतु अस्मद शब्द का अर्थ बुद्धि आदि न हो, अस्मद शब्द का अर्थ शुद्ध चैतन्य ही लिया जाए, इसको स्पष्ट विवेचयति, ततः अर्थात बुद्धि आदि से आत्मानं विवेचयति, बुद्धि से आत्मा को भिन्न करने के लिए विषय शब्द व्यवहार किए, विषयिणी बुद्धि जो है वो विषयिणी नहीं है, बुद्धि विषय बन जाता है, मूल में कहा विषयिणी, तो विषयिणी का अर्थ बुद्धि आदि साक्षिणी इत्यर्थ, अस्मद का अर्थ यहाँ बुद्धि आदि का साक्षी को लेना है, बुद्धि नहीं। अच्छा, ये जो अस्मद हुआ विषय हुआ वो बुद्धि का साक्षी क्यों हुआ, साक्षित्व हेतु क्या है, मूल में कहा चिदात्मक है, तो चैतन्य रूप है, चैतन्य रूप होने से बुद्धि का साक्षी हुआ, चिदात्मक इति अहम इति भासमाने चिदंशात्मनि इत्यर्थ, अहम इसी प्रकार के भान होने में जो चिदंश है उसी को ही अस्मत् शब्द से लिया जाएगा। अच्छा, आगे मूल में कहा युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यास, तो उसको टीका में कहते हैं युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य इति, युष्मत् प्रत्यय गोचर कौन है, कहते हैं तुम कार योग्य, ये हो गया युष्मत् प्रत्यय, तो इदम अर्थस्य इति यावत्, तो युष्मत् कहने से किसको लेना है, जिसको तुम कहा जाता है, कहते हैं तुम तो हम घट को तुम नहीं कहते, कहते इसलिए तुम शब्द का अर्थ इदम, जिसको हम इदम कह देंगे, अहम को छोड़ करके बाकी सबको इदम कह सकते हैं, इसलिए तुम का अर्थ हो गया इदम, इदम शब्दस्य इदम अर्थस्य इति यावत्, उसका अर्थ निष्कर्ष अर्थ हुआ। अच्छा, ननु आगे एकदेशी शंका करता है, ननु अहम इति भासमान बुद्ध्यादेहे कथम इदम अर्थत्वम, तो ये जो बुद्धि में अहं तो बुद्धि होती है, तो उसको इदम कोटि में कैसे उसका अर्थात निक्षेप किया जा सकता है, कथम इदम अर्थत्वम इत्यत आह आह, अभी उत्तर कौन देगा, पूर्व पक्षी देगा, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि विषयस्य, तो मूल में कहा ना युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य, तो जो भी युष्मत् प्रत्यय गोचर होगा चाहे वो बुद्धि हो चाहे घट हो वो सब विषय ही बन जाएंगे, विषय होगा, तो घट भी युष्मत् प्रत्यय गोचर है, बुद्धि भी युष्मत् प्रत्यय गोचर है, किंतु घट में जैसा हमको अर्थात इदम स्पष्ट भान होता है, बुद्धि में ऐसा इदम इतना स्पष्ट नहीं आता है, ये दोनों में क्या अंतर है उसको कहते हैं, बुद्धि में जब ये युष्मत् प्रत्यय हम कहते हैं साक्षी भाष्य से इत्यर्थ, साक्षी भाष्य तो रूप लक्षण योगात बुद्धियादेह, बुद्धि में साक्षी भाष्य तो रूप विषयत्व रहा, और घटादिवद इदम अर्थत्वम न प्रतिभासते, घट में इदम तो स्पष्ट होता है, जब घटो में इदम कहते हैं, घटो वहां साक्षी भाष्य नहीं होता है, वो प्रमातृभाष्य होता है। जहाँ प्रमातृभाष्य होता है वहां इदम बोल करके स्पष्ट बुद्धि में आ जाता है, बुद्धि किंतु प्रमातृभाष्य नहीं है साक्षी भाष्य, तो साक्षी भाष्य होने से वहां इदम ऐसा स्पष्ट नहीं होता है। एकादशी शंका क्या था, बुद्धि को आप इदम कैसे कह दिए, तो सिद्धांत कह दिया कि साक्षी भाष्य है वो, तो साक्षी भाष्य कहते हैं। घट और इसमें तो समान प्रकार की नहीं होता है, कहते हैं कि ये साक्षी भाष्य हुआ, घट प्रमातृभाष्य हो जाता है। तो घटाधिपत इदम अर्थ तुम न प्रतिभाषते, अर्थात घटादि साक्षी भाष्य नहीं होते हैं, ये प्रमातृभाष्य होता है। और प्रमातृभाष्य होकर के परंपरा या साक्षी भाष्य, क्योंकि घटाकार वृत्ति हुआ साक्षी, उसको भाषण किया। घटाधिपत इदम अर्थ तुम न प्रतिभाषते इति भाव। यहाँ तक जो मूल का वाक्य हुआ अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यास, ये एक प्रकार की व्याख्यान हुआ। अभी व्याख्यांतरम अथवा कह करके इतना अंश का फिर दूसरे प्रकार की व्याख्यान देते हैं, ये व्याख्यांतर हुआ। अथवा अभी एकदेशी कहता है यद आत्मनो मुख्यं सर्वांतरत्व रूपं प्रत्यक्त्वं प्रतीतित्वं ब्रह्मास्मीति व्यवहार गोचरत्वं च उक्तं तद असिद्धम्। क्योंकि पूर्व पक्षी कह दिया कि जो अस्मद् प्रत्यय है वो अहम् ब्रह्म अस्मि इसी प्रकार की व्यवहार का विषय है, और अस्मद् में जब प्रत्यय शब्द व्यवहार करेंगे इसका अर्थ होगा प्रतीति, प्रतीयमान तो नहीं प्रतीति। इस प्रकार की जो सब आपने कहे, एकदेशी कहता है कि ये सब असिद्ध है। पंक्ति देखिए, यद आत्मनः, जो आत्मा का मुख्यम सर्वांतरत्व रूपम प्रत्यक्तम, आत्मा में प्रत्यक्त है, ये प्रत्यक्त क्या है, सर्वांतरत्व, ये गौण नहीं है मुख्य है, और प्रत्यक्तम और प्रतीतित्वम ज्ञान रूपत्वम, ये प्रतीयमानत्वम रूप नहीं है प्रतीतित्वम, और ब्रह्मास्मि इति व्यवहार गोचरत्वम च उक्तम तद असिद्धम। आत्मनः, आत्मा हो गया पक्ष, मुख्य सर्वांतरत्व रूपम प्रत्यक्तम प्रतीतित्वम ब्रह्मास्मि इति व्यवहार गोचरत्वम च उक्तम तद असिद्धम, ये असिद्धम हो गया साध्य। हेतु क्या है, अहम इति प्रतीयमानत्वात्, ये हो गया हेतु। और दृष्टांत देते हैं अहंकारवत, देखिए अभी अहंकार में अहमिति प्रतीयमानत्व होता है, मतलब एक देश कहता है होता है, और उसमें ये मुख्य सर्वांतरत्व और प्रत्यक्तम ब्रह्म अस्मि इति इस प्रकार की व्यवहार का विषय अहंकार आ जाएगा, नहीं आएगा असिद्धम, तो ये साध्य भी आ गया, अहंकार में ये सब व्यवहार गोचरत्व असिद्धम साध्य भी आया। इसी प्रकार की आत्मा में भी अहमिति प्रतीयमानत्व है, तो होने से वहां भी अहम ब्रह्मास्मिति व्यवहार गोचरत्व प्रतीतित्व प्रत्यक्त ये सब भी असिद्ध हो जाएगा, ये एकदेशी कहा। इति आशंक्य, इस प्रकार आशंका करके पूर्व पक्षी उत्तर देता है अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके उस्मत् प्रत्यय गोचरस्य विशेष्य, ये दूसरा प्रकार के व्याख्यान के अनुसार टीका में इसको समझाते हैं। अस्मत् प्रत्यय गोचर इति आगे, अर्थात पूर्व पक्ष एकदेशी का शंका हो गया, मतलब ये असिद्ध किया, अर्थात आत्मा में जो आप मुख्य कहते हैं प्रत्यक्तम प्रतीतित्वम और अहम ब्रह्मास्मि इति व्यवहार गोचरत्वम ये असिद्धम, इसका क्योंकि पूर्व पक्षी का कथन है कि अस्मद कहने से यहाँ शुद्ध आत्मा को लेना है, अहंकार को नहीं लेना है, इसलिए पूर्व पक्षी उसको सिद्ध करता है। अस्मत् च असौ प्रत्ययश्च असौ गोचरश्च तस्मिन् इत्यर्थ, अस्मत् च असौ प्रत्ययश्च असौ गोचरश्च, पहले दो प्रकार के विग्रह दिखाए थे, ये प्रथम प्रकार के विग्रह ना द्वितीय प्रकार के विग्रह, प्रथम प्रकार के विग्रह, द्वितीय प्रकार के विग्रह में जो अस्मत् है वो प्रत्यय है, वो गोचर नहीं है, जो इस्मत् है वो गोचर है, ये प्रथम प्रकार के विग्रह के अनुसार। तभी पूर्व पक्षी कह रहा है कि अस्मत् च असौ प्रत्ययश्च असौ गोचरश्च तस्मिन् इत्यर्थ अस्मत् प्रत्यय गोचरे, तो ये विग्रह हो गया। अभी पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहाँ जो अहम इति प्रतीयमानत्व हेतु कहे हैं, जो ऊपर में अनुमान दिया ना एकदेशी, ये अनुमान में हेतु क्या है? प्रतीयमानत्व। ये जो अहम इति प्रतीयमानत्व, ये क्या अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्व, स्फुरणत्व अर्थात चैतन्य, अहम वृत्ति के द्वारा व्यंग्य जो चैतन्य जो बिंब रूप है उसको आप यहाँ अहम इति प्रतीयमान उसको लेते हैं, अर्थात वो चैतन्य को लेते हैं क्या? जो चैतन्य की अहम वृत्ति के द्वारा व्यंग्य हो रहा है वो चैतन्य अहम वृत्ति के द्वारा व्यंग्य हो रहा है, अर्थात प्रथम हो गया अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्वम अर्थात चैतन्यम, इसको आप यहाँ हेतु रूप से लेते हैं, अथवा स्फुरण विषयत्वम, ज्ञान का जो विषय बनेगा, ज्ञान का विषय अहम कौन बनेगा? चैतन्य जो होगा वो ज्ञान का विषय बनेगा, कौन सा अहम? ज्ञान का अहंकार। तो द्वितीय प्रकार की स्फुरण विषय तो अर्थात अहंकार। यहाँ जो अहम इति प्रतीयमान, अहम शब्द से आप चैतन्य को लेते हैं अथवा अहंकार को लेते हैं, ये विकल्प किया। ये विकल्प अभी कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी विकल्प कर रहे हैं, क्योंकि अनुमान दिया था एकदेशी, ये विकल्प अभी पूर्व पक्षी कह रहे हैं। जो अस्मच असो प्रत्यय असो गोचरस, यहाँ से पूर्व पक्षी उत्तर देना आरम्भ किया, तभी हेतु में ये दो विकल्प किया। पहले अगर हेतु को हम चैतन्य मान लेंगे, अहम वृत्ति व्यंग्य जो चैतन्य, अभी ये जो चैतन्य होगा आपका दृष्टांत तो क्या है? अहंकार। उसमें ये चैतन्य रह जाएगा? नहीं रहेगा। तो अगर आप अहमिति इसका अर्थ अगर चैतन्य करेंगे तो दृष्टांत में हेतु रहेगा? नहीं रहेगा। तो कहते हैं आदि दृष्टांत हेतु असिद्धि, और अहम शब्द का अर्थ अगर आप अहंकार करेंगे स्फुरण विषयत्व अर्थात अहंकार, अगर अहम शब्द का अर्थ अगर आप अहंकार करेंगे आपका पक्ष क्या है? आत्मा। अनुमान पहले दिया ना, यद आत्मनो, आत्मा हो गया पक्ष, आगे मुख्य मुख्य से लेकर के तद असिद्धम यहाँ तक साध्य। तो अगर जो पक्ष हो गया आत्मा, तो उसमें स्फुरण विषयत्व अहंकारत्व आत्मा में रह जाएगा? आत्मा में स्फुरण का विषयत्व नहीं रहेगा, क्योंकि स्फुरण तक विषयत्व तो अहंकार में रहेगा, वो आत्मा में नहीं रहेगा। अगर आप अहम शब्द अहम इति प्रतीयमानत्व का अर्थ करेंगे स्फुरण विषयत्व, ये आपका पक्ष आत्मा में नहीं रहेगा, तो ये पक्ष हेतुभाव हो जाएगा, सुरपासिद्ध हो जाएगा। अगर आप अहम इति प्रतीयमानत्व का अर्थ करेंगे अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्व चैतन्य रूपम, तब आपका दृष्टांत में हेतु असिद्ध हो जाएगा, और अगर आप उसको स्फुरण विषयत्व लेंगे तब पक्ष में हेतु नहीं रहेगा। तो इसलिए अहम इति प्रतीयमानत्व जो ये हेतु हुआ, इसका दोनों ही अर्थ करने पर ये हेतु में दोष आया, दुष्ट हेतु हो गया। अभी पूर्व पक्षी कह रहा है द्वितीय हेतु पक्षीय तत्व सिद्धि, हेतु का अर्थ अगर स्फुरण विषयत्व करेंगे ये पक्ष में आत्मा में नहीं रहेगा, नहीं रहने से दुष्ट हेतु हो गया। इति इति अर्थात दुष्ट हेतुत्वात् आत्मनो मुख्यम प्रत्यक्त्वादि युक्तम, अर्थात आप जो अनुमान दिए वो अनुमान दुष्ट हेतु युक्त होने से ये अनुमान साध्य का सिद्ध नहीं करेगा। इसलिए आप जो साध्य कहेंगे असिद्धम वो बात ठीक नहीं होगा, अर्थात आत्मा में सर्वांतरत्वम प्रत्यक्तम ये सब सिद्ध है। मुख्यम प्रत्यक्त्वादि युक्तम इति भावः, यहाँ तक ये अभी कौन कहा? पूर्व पक्षी कहा। आगे ननु फिर आरंभ करेगा एक देशे भी दूसरा शंका दे रहे हैं। यद आत्मनो विषयत्वम, ये आत्मनो विषयित्वम, क्योंकि मूल में पंक्ति है अस्मद प्रत्यय गोचरे विषयिणी, पहले अस्मद प्रत्यय गोचरे को लेकर के एकदेशी शंका दिखाया, पूर्व पक्ष उसका समाधान कर दिया। अभी दूसरा शब्द है विषयिणी, अर्थात अस्मद जो है वो विषय ही है, इसको लेकर के अभी एकदेशी शंका दिखा रहे हैं। यद आत्मनो विषयित्वम तद असिद्धम अनुभवामि इति शब्दवत्वात् अहंकारवत्, अनुमान दे दिया एकदेशी। पहले इसमें देख लीजिए पक्ष कौन होगा? आत्मा, और साध्य क्या होगा? विषयित्व असिद्धत्व असिद्धम, तो अर्थात विषयित्व आत्मा में नहीं आएगा, अर्थात विषयित्व अभाव, ये साध्य हो जाएगा। आत्मा विषयित्व अभाववान क्यों अनुभवामी इति शब्द बत्वात्, शब्द बत्वात् तथा शब्द विषयत्वात्, शब्द बत्व अर्थात शब्द विषयत्व, तो अनुभवामी इति शब्द विषयत्वात्, इस प्रकार की होने से। तो अभी आप कह रहे थे कि आत्मा विषयी है, किंतु आत्मा में तो विषयत्व आ गया, अनुभवामी इति शब्द का विषयत्व आत्मा में आया। ये एकदेशी कर रहे अहंकारवत। अभी देखिए अहंकार हो गया दृष्टांत, अहंकार में अनुभवामी इति शब्द विषयत्व आ जाएगा, विषयत्व तो अहंकार में आ जाएगा, और उसमें विषयित्व असिद्धम, अहंकार में विषयित्व, अहंकार विषय है उसमें विषयित्व नहीं आएगा, अहंकार ये युष्मद है ना, युष्मद होने से उसमें विषय, क्योंकि पूर्व पक्षी अभी शुद्ध चैतन्य को बात करता है, अहंकार को भी युष्मद कोटि में डालता है पूर्व पक्षी, तो इसलिए जो अहंकार है उसमें विषयित्व असिद्धम अर्थात विषयित्व का अभाव है, जैसे दृष्टांत हो गया अहंकार, तो अहंकार में शब्द विषयत्व भी रहा और विषयित्व का अभाव भी रहा। और पक्ष में जाएंगे, पक्ष क्या है, आत्मा, आत्मा में शब्द विषयत्व है अनुभवामी, इस प्रकार के शब्द का विषयत्व आ गया, तो आने से वहां भी विषयित्व का अभाव आएगा, ऐसे एकदशी कहते हैं, अर्थात आत्मा में भी विषयित्व नहीं आएगा। कहा इति अत आह, इसका उत्तर, उत्तर अभी कौन देगा, पूर्व पक्षी, कहा कि विषयिनी चिदात्मके। अच्छा अभी हेतु क्या दिया, अनुभवामी इति शब्द बत्वात् अर्थात शब्द का विषय, शब्द का विषय दो हो सकते हैं, जैसे गंगा ये शब्द का विषय, प्रवाह भी हो सकता है तट भी हो सकता है, अर्थात वाच्य भी होगा लक्ष्य भी होगा। अभी पूर्व पक्षी यहाँ विकल्प करता है, वाच्यत्वम लक्ष्यत्वम वा हेतु, अभी आप शब्द विषयत्व कह करके वाच्य को अथवा लक्ष्य को लेंगे, वाच्यत्वम लक्ष्यत्वम, क्योंकि शब्द विषयत्वम, शब्द विषयत्वम से वाच्यत्वम अथवा लक्ष्यत्वम वा हेतु, अगर पहले वाच्यत्वम लेंगे तो शब्द विषयत्वम अर्थात शब्द वाच्यत्वम, आत्मा में वाच्यत्वम आएगा नहीं आएगा, तो कहते आद्य पक्षे तद असिद्धे, तद अर्थात हेतु, पक्ष में हेतु नहीं रहेगा, तो अगर वाच्य तो कहेंगे तो शब्द विषय तो अनुभवामिति शब्द का विषय तो वाच्य तो आत्मा में नहीं आएगा। ठीक है, कहेंगे लक्ष्य तुम ले लीजिए, तो लक्ष्य तुम लेने से पक्ष आत्मा में आ जाएगा, अनुभवामी ये शब्द का लक्ष्य तो आ जाएगा, तो लक्ष्य तो लेने से पक्ष में आत्मा लक्ष्य हो जाएगा, आत्मा लक्ष्य नहीं होगा, अनुभवामी इस प्रकार की शब्द प्रयोग किया, ये जो शब्द का विषयत्व लक्ष्य आत्मा में आ जाएगा, लक्ष्य तो आ जाएगा, अभी लक्ष्य तो लेने से पक्ष में तो आ जाएगा, आपका दृष्टांत है अहंकार, इसमें लक्ष्य तो नहीं आएगा, तो वाच्य तो लेने से पक्ष में नहीं आएगा, लक्ष्य तो लेने से दृष्टांत में नहीं आएगा, नाद्य पक्ष तद असिद्ध है, नान्त्य दृष्टान्त तद वैकल्य, अहंकार अभी लक्ष्य तो ले रहे ना, वाच्य तो लेंगे तो दृष्टांत में रह जाएगा, आत्मा में पक्ष में नहीं रहेगा, लक्ष्य तो लेंगे आत्मा में रहेगा, अहंकार में नहीं रहेगा, इसलिए अंत्य दृष्टांत तद वैकल्य, लक्ष्य तो लेंगे तो अहंकार में नहीं रहेगा, तो दृष्टांत तद वैकल्य। इति अभी हेतु असद हेतु हो गया, अतः असद हेतु होने से एकदेशी का ये अनुमान सिद्ध नहीं कर पाएगा, आत्मा में विषयित्व का जो अभाव सिद्ध कर रहा था अभी वो नहीं कर पाएगा। अच्छा आगे एकदेशी फिर और अनुमान देता है, क्योंकि अभी दो शब्द के लिए अनुमान हो गया, पहला शब्द हो गया अस्मत् प्रत्यय गोचरे, दूसरा शब्द हो गया विषयिणी, आगे तीसरा शब्द है चिदात्मके, अभी चिदात्मके इसको लेकर के अभी पहले एकदेशी अनुमान देता है, देहम जानामि, ठीक है, देहम जानामि इति देह अहंकारयोर विषय विषयित्वेपि, देहम जानामि कहने से अभी देह को कौन जानता है, साक्षी जानेगा ना अहंकार जानेगा, अहंकार जानेगा क्योंकि प्रमाता अवस्था में जानता है देह को, तो ये हाथ को कौन जानता है, प्रमाता जानता है ना साक्षी जानेगा, प्रमाता अभी जागृत अवस्था में प्रमाता कार्य करेगा। प्रमाता को एक खाते हाँ प्रमाता वही अर्थात बुद्धि विशिष्ट चिदाभास इसी को ही अहंकार कर। अहंकार का क्या अर्थ है? अहम इसी प्रकार की वृत्ति यही अहंकार है। ये जो वृत्ति हो कैसे अहंकार को अहंकार को साक्षी प्रकाश करेगा। अहंकार शब्द का अर्थ अहम इति वृत्ति ये एक अंतकरण का वृत्ति है जड़ है। ये तो प्रमाता ही प्रमाता जो है प्रमाता जड़ है। प्रमाता को साक्षी प्रकाश करता है जैसे दर्पण अंधकार में है तो प्रकोष्ठ में होने वाला घटादि को प्रकाश करेगा। दर्पण अंधकार में है तो अंधकार में दर्पण है नहीं करेगा। किंतु अगर हम दर्पण के ऊपर एक टॉर्च को फोकस करेंगे तब करेगा। इसी प्रकार की ये जो प्रमाता है अहंकार है अहंकार अर्थात अहंकार वृत्ति है वो स्वयं जड़ है। किंतु उसमें जो चैतन्य का प्रतिबिंब आएगा तब तो वो फिर चैतन्य जैसा अर्थात प्रकाश जैसा लग करके दूसरों को प्रकाश करेगा तभी प्रमाता प्रकाश करता है कहता है। वास्तविक साक्षी के बिना प्रमाता कुछ है ही नहीं वो जड़ है साक्षी ही प्रकाश करता है। देहम जानामि इति देह और अहंकार विषय विषय विषयित्वेपि देह हो गया विषय अहंकार हो गया विषय ये होने पर भी मनुष्यो अहम इति अभेद अध्यासवत देह अहंकार देह को जानता हूं तो इसी प्रकार के होने समय तो विषय विषय स्पष्ट हुआ। किंतु जब कहता है कि अहम मनुष्य उस समय में तो अहम मनुष्य समानाधिकरण करता है। उस समय में मनुष्यम जानामि ऐसे अलग नहीं करता है उस समय समानाधिकरण करता है। तो कहते हैं कि मनुष्य अहम इति अभेद अध्यासवत यहाँ तो अभेद का अध्यास होता है यहाँ भेद तो इन्हें नहीं जानता है होने से आत्मा अहंकार यूरोपी अभेद अध्यास स्यात्। तो अर्थात तो कभी देह जानामि इस प्रकार व्यवहार में तो भेद पता चलता है किंतु अहम मनुष्य कह देने का समय में अध्यास हो गया। इसी प्रकार की आप जितना उपाय दिखाए स्पष्ट भेद होने पर भी अन्य कभी व्यवहार में ये अभेद अर्थात तादात्म्य हो सकता है ये कहता है। आत्मा अहंकार यूरोपी अभेद अध्यास स्यात् कभी हो जाएगा अर्थात आप जितना हेतु दिए उसे से नहीं होगा किंतु अन्य किसी उपाय से हो जा सकता है। इतिहास उत्तर देता है पूर्व पक्षी उत्तर दिया चिदात्मके मूल में दिया चिदात्मके। यहाँ आप दिखाए कि अहंकार और देह का बीच में तादात्म्य अध्यास हुआ ये दोनों जड़ है ना इसमें कोई जड़ चेतन है अहंकार देह में ये हो सकता है तादात्म्य किंतु ये तो चिदात्मा है तो इसलिए आत्मा और अहंकार का बीच में कभी हो ही नहीं पाएगा तादात्म्य। मनु अहंकार देह का बीच में हो सकता है क्योंकि दोनों ही जड़ गोष्ठी में है किंतु आत्मा और अहंकार का बीच में होगा नहीं क्योंकि ये चिदात्मा है उसका उत्तर दिए। आत्मा अहंकार यूरोपी अभेद अध्यास स्याद इति आह चिदात्मके चिदात्मके मूल में उत्तर दिया चिदात्मा है ये उसको टीका में कहते हैं तयोर जाड्य अल्पत्वाभ्याम सादृश्याद अध्यासे अपि तयोह तयो का ऊपर में दिया देह अहंकार योह उसमें तो कभी ये सादृश्य होने से अध्यास हो गया। कब अध्यास हो गया? मनुष्य अहम मनुष्य अहम में अध्यास दिखाया क्यों देह और अहंकार में ये जाड्य और अल्पत्व अल्पत्व परिचिन्नत्व अहंकार और देह दोनों में अल्पत्व है और जाड्य है अल्पत्व परिचिन्नत्व ये दोनों सादृश्य होने से अहम मनुष्य उस प्रकार की अध्यास कभी हो जा सकता है किंतु चिदात्मनि अनवच्छिन्ने जड़ अल्प अहंकारादेर न अध्यास यहाँ ये विरुद्ध धर्म है इसलिए यहाँ तो अध्यास नहीं हो पाएगा इति भाव। ऐसे ये कौन उत्तर दे दिया? पूर्व पक्षी उत्तर दिया अर्थात पूर्व पक्षी जो जो शब्द व्यवहार किया है एक देशी उसका विरोध करता है पूर्व पक्षी ये सब का उत्तर देता है। इति भाव आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने।